زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کال سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کال سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتعش گونجتی ہیں۔ فضا فرشتاش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہِ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ زہِ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہِ بطحا کے جانے والے نوید صد بسات بن کر پیام دارو سلام آیا نوید صد بسات بن کر پیام دارو سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا